płacisz. RRSO 0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskich Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Już od 12 godzin służby prowadzą kontrolę na granicy z Niemcami, za chwilę będziemy w Słubicach. Deregulacja to kluczowa zmiana ustrojowa od przystąpienia do Unii, mówi o wprowadzonych rozwiązaniach premier. Ulewy nawet do czwartku przed silnym deszczem, który pojawi się po burzach, ostrzega IMGW. Tymczasowe kontrole po polskiej stronie na granicy z Niemcami prowadzone są już od 12 godzin. Na większych przejściach, gdzie przed laty pracowały służby, pojawiły się specjalne kontenery Straży Granicznej. W Słubicach jest nasz reporter Maciej Szefer. Maćku, powiedz, jak przebiegają kontrole i czy są duże utrudnienia? Na moście obsługującym ruch lokalny w Słubicach większych utrudnień nie ma. Ten ruch z Niemiec, bo kontrole z Niemiec do Polski są prowadzone, przynajmniej na tym kierunku przez polskie służby, a przeciwnym przez stronę niemiecką, to na kierunku prowadzącym do Polski tych większych utrudnień faktycznie nie ma. Ruch przebiega płynnie. Pojedyncze pojazdy są typowane do kontroli i kierowane na taki dodatkowy pas ruchu. Ale lokalne służby, a także Straż Graniczna przypominają, że warto, przekraczając granice, i należy posiadać przy sobie komplet dokumentów, zarówno od samochodu, jak i tych osobistych, o czym mówi porucznik Paweł Biskupik ze Straży Granicznej. Tak, czyli dowód osobisty, nie M-obywatel elektroniczny, tylko dokument, plastikowy blankiet przy sobie. To Paweł Biskupik, a te kontrole pewnie będą nieco bardziej dokuczliwe pod koniec tygodnia, kiedy Polacy będą wracali z Niemiec. Ze Słubic Maciej Szefer, dziękujemy. Jeszcze dziś Straż Pożarna powinna zabezpieczyć zniszczony przez pożar dach bloku w podwarszawskich Ząbkach. Wkrótce na teren mają wejść też kolejne służby. Dziś ruszyła również wypłata pomocy dla pogorzelców. Przez czwartkowy pożar zniszczonych jest 200 mieszkań. Dagmara Kęcior. Straż Pożarna ma przyjechać z podnośnikami i zabezpieczyć uszkodzony dach. Na dniach na teren bloków powinny też wejść inne służby, powiedziała mi burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. W następnych dniach wkroczą też służby, żeby badać pewnie stan budynku czy przyczyny tego pożaru. Również dzisiaj ma ruszyć wypłata zapomogi dla pogorzelców. To kwota do 8000 zł, dodaje burmistrz. Te środki już w poniedziałek będą wypłacane, bo już w zasadzie chyba OPS kończy pracę zbierania tych wniosków. Kilkadziesiąt poszkodowanych w pożarze osób teraz korzysta z noclegu w hotelach. Jak mówi Małgorzata Zyśk, będą one udostępniane do końca lipca. Natomiast w sierpniu i we wrześniu myślimy o uruchomieniu zapomogi losowej, tak żeby mogli sobie dołożyć gdzieś tam do czynszu. Ponadto całodobowo otwarty jest punkt pomocy w szkole przy ulicy Kościelnej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Premier zapowiada kontynuację procesu deregulacji. Chodzi o znoszenie barier, co ma sprzyjać rozwojowi gospodarki. Donald Tusk na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych mówił o dużej zmianie ustrojowej. Ta deregulacja to jest w krótkim okresie czasu największa zmiana ustrojowa od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym nie ma słowa przesady. Każdego dnia, każdego tygodnia zmieniamy całą filozofię i ustrój gospodarczo-społeczny w Polsce. To ma sens tylko wtedy, jeśli uwierzymy, ja w to głęboko wierzę, że to jest może coś więcej niż początek, ale na pewno nie koniec tego procesu. Do tej pory Komitet do Spraw Deregulacji, na którego czele stał biznesmen Rafał Brzoska, przekazał rządowi 342 projekty. 255 z nich jest analizowanych, a część już zaakceptowana. Ciemne chmury nad relacjami Chin z Unią Europejską. Według źródeł dyplomatycznych Pekin zażądał ograniczenia agendy zbliżającego się szczytu obu stron do jednego dnia. Szef chińskiej dyplomacji oświadczyć miał zaś w Brukseli, że Pekin nie chce przegranej Rosji w wojnie z Ukrainą. Tomasz Sajewicz. Według unijnych dyplomatów chińskie władze chcą ograniczenia agendy spotkań szczytu Unia Europejska-Chiny do jednego dnia. Wcześniej planowano, że unijni przywódcy przylecą do Chin na dwa dni, a oprócz spotkań z chińskimi liderami odbędzie się forum biznesu. Chińskie władze nie zgadzają się jednak na jego organizację, m.in. o przygotowaniach do spotkania przywódców Chin i Unii Europejskiej. W Brukseli w ubiegłym tygodniu rozmawiał szef chińskiej dyplomacji Wang Yi. Hongkoński dziennik South China Morning Post ujawnił, że ku zaskoczeniu szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, jej chiński odpowiednik zapowiedział, że Chiny nie chcą przegranej Rosji

Zespół Kasabian, utwór Fire. To na początek drugiej odsłony naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. Dziś w poniedziałek, 7 lipca. Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek z Państwem do 13. I z tymi piosenkami, które wspólnie sobie przypominamy w tej audycji, przypomnę Państwu, muzyczna poczta UKF-u latem od 11 do 13. Od poniedziałku do czwartku. ukf@polskieradio.pl. Ten adres jest czynny 24 godziny na dobę. I także nasz numer telefonu 22 i 7 trójek w sprawie tych naszych ulubionych piosenek i zgłoszeń do muzycznej poczty UKF-u od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. I kolejne zamówienie skierowane do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl, bo Kasabian i Fire to od pana Karola z Rymanowa Zdroju było z pozdrowieniami dla wszystkich turystów, cyklistów. A kolejny list jest od pana Doriana, który prosi o Psy Pawłowa zespołu Republika. Republika, Psy Pawłowa. Debiut na liście przebojów programu trzeciego w notowaniu 138, 8 grudnia 1984 roku. Najwyższa pozycja pierwsza i to dwukrotnie w notowaniu 143 i notowaniu 145. A to wszystko można odnaleźć na stronie lp3.pl. Tam można odnaleźć wszystko o liście przebojów programu trzeciego. Listy od Państwa. Bardzo za te listy dziękuję. ukf@polskieradio.pl. Kolejny od pana Bartosza. Dawno nie słyszałem piosenki Sad Eyes Bruce'a Springsteena, a nagranie to poznałem oczywiście dzięki Trójce. Zerknąłem jeszcze do radiowej Biblii, przypomnę Państwu, lp3.pl i widzę, że ten utwór na liście spędził 10 tygodni, a najwyższe miejsce to 5. Pozdrowienia dla taty Bogdana z Gryfowa Śląskiego, który na pewno się ucieszy i da głośniej. Panie Bogdanie, no to głośniej robimy teraz radio. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine, well go ahead baby, I got plenty of time. Because saying grace never lies, because saying never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because say never lies, the saying never lies. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the ask. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess saying grace never lies. I guess saying grace never lies. I guess saying tak się wspólnie, rytmicznie pobujaliśmy przy Sad Eyes. Bruce Springsteen w muzycznej poczcie UKF-u. Państwo zamawiają też i takie ballady rzewne. To się zdarza, ale także nie ukrywam, ważne są takie telefony jak ten następny. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, układy już wakacyjne. Dzisiaj gra Judas Priest. Ja mam taką propozycję. Ja bym prosił o Judas Priest, o Electric Eye. To jest też niezły kawałek. Dla Dominiki i dla Boskiej po prostu i dla wszystkich, którzy kochają trochę prądu w muzyce. Judas Priest dziś w łódzkiej Atlas Arenie. No, mam nadzieję, że fani już w drodze na ten koncert i że w drodze właśnie słuchają Trójki. Muzycznej Poczty UKF, która na naszej antenie do 13. To wracamy do zamówień z listów od państwa. UKF@polskieradio.pl. Pani Dominika pozdrawia wszystkich na L4 i pyta, czy chorzy na anginę mogliby usłyszeć Wyrzucenie zespołu Atmosphere.

Edith Piaf, Milor. Tak państwo wybierają, tak to się nam układa w muzycznej poczcie UKF-u. Od poniedziałku do czwartku, od 11 do 13. To jest audycja, w której z jednego świata muzycznego do kolejnego przenosimy się dosłownie w kilka sekund. Dzień dobry. Ja bym chciał z uwagi na to, iż odbył się 5 lipca pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, Shot in the Dark, Ozziego Osborna dla wszystkich fanów, Ozziego i nie tylko, że tak powiem, ojca heavy metalu. Taki właśnie kawałek chciałem zamówić i pozdrawiam, Paweł z Jasła. Dziękuję serdecznie. Ozzy Osbourne, Shot in the Dark. To na pożegnanie, to sobotnie Black Sabbath i Ozzy Osbourne. Dziś Państwo także zwrócili uwagę w muzycznej poczcie UKF-u. 22:07 trójek. Na telefony czekamy jeszcze do 13:00. A listy przychodzą kolejne. ukf@polskieradio.pl. Pani Izabela pozdrawia nas w drodze do Warszawy i prosi o piosenkę Running Up That Hill, Kate Bush. Do you want- Jestem bardzo ciekaw, naprawdę bardzo ciekaw, jaka to piosenka zostanie z nami po piątym i finałowym, tak twierdzą producenci, sezonie serialu Stranger Things. Tę, Running Up That Hill, podobno wybrała Winona Ryder, wielka fanka Kate Bush i wielka fanka tej piosenki. No i udało się zdobyć licencję, zgodę artystki, co nie jest łatwe, zapewniam Państwa. I ta piosenka Kate Bush dzięki temu trafiła do tych młodszych pokoleń. I właśnie o to chodzi, prawda? Właśnie o to chodzi. Stranger Things, piąty sezon. Ani się obejrzymy, a już będzie z nami. I naprawdę to oczekiwanie, czuję, że to oczekiwanie jest coraz bardziej niecierpliwe. No ale teraz jeszcze wróćmy do Państwa piosenek w muzycznej poczcie UKF-u, bo już za 13 minut 13. Dzień dobry, Arek, Lesota Kraków się kłania. Bruna ma dzisiaj urodziny i mamy rocznicę ślubu. Oddziału zamkniętego Andzie dla mojej żony Ani. Dzięki, pozdrawiam. Oddział zamknięty, jeden z największych przebojów grupy Andzia i ja w muzycznej poczcie UKF-u. Spieszymy się, bo jeszcze dwie piosenki nam się powinny zmieścić, a czas pędzi nieubłaganie. Dzień dobry, Adam się kłania z Nowej Rudy. Ja mam taką prośbę. Na te gorące dni coś gorącego, jakby można było. Iron Butterfly i Nagada Dawida. Miłego dnia, pozdrawiam. You know that I'm loving you. In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and I'll take my hand. Oh, won't you come with me and I'll walk this land. Yeah. Yeah, I gotta be the honey. Don't you know that I'm loving you? Yeah, I gotta be the baby. Don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me here and take my hand? Oh, won't you come with me here and walk this land? Please take my hand. Iron Butterfly, dziś w wersji singlowej, 2 minuty 52 sekundy. Muzyczna Poczta UKF-u powróci jutro po 11:00, znów się spotkamy. Po 13:00 tu Myśliwiecka 357 i Michał Nogaś, a my już Państwu dziękujemy za dziś. Olga Szućko, Piotr Kamasierak, Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Dzwonię z Wielkopolski. Jerzy, poproszę o Far Away Slate.